kracht is in uw naam, de naam die redden kan. O God die mij bevrijdt, u overwint altijd. Wie vrees ik nog? Wie vrees ik nog? Ik weet wie voor mij uitgaat en stand houdt achter mij. God van de hemellegers, u voert de strijd voor mij. De Goedemorgen allemaal. Welkom in de Veenhardkerk. Ik zie dat er nog wat mensen aankomen. Zoek lekker een plekje op waar je alles goed kunt zien, horen en beleven. Goed, ik denk een mooi moment om te beginnen vandaag. Welkom allemaal. Misschien bent u hier vandaag voor het eerst. Misschien komt u hier al vaker. We gaan er vandaag een hele mooie dienst met elkaar van maken. Ik ben Esther. Ik begeleid jullie vandaag door deze mooie dienst heen. En dit is de laatste dienst voordat we de zomerstop hebben. We gaan 16 augustus weer verder. De kerk is straks 4 weken dicht. Waarvan de meesten van jullie waarschijnlijk ook wel lekker vakantie aan het vieren zijn. Thuis of ergens anders. En vandaag gaan we ook weer een hele mooie dienst ervan maken. We hebben vandaag live muziek. Heel fijn. Dankjewel Marianne en Juliette. En Anne. Ja, ik was je al even kwijt. Helemaal goed. We gaan vandaag gaan we lezen uit de Bijbel. We gaan zingen. We gaan luisteren naar wat Gerbram ons gaat vertellen. Een hele mooie dienst zo bij elkaar. En als je hier nou voor het eerst komt, luister dan gewoon naar wat we doen. De teksten uit de Bijbel, die worden straks meegebeamd. De liederen worden meegebeamd. En je kunt de dienst ervaren op een manier die bij jou past. Aan het begin van de dienst vind ik het altijd fijn om een zegen te vragen over de dienst. En dat doen we in gebed. Als je nou niet gewend bent om te bidden, dan kun je ook gewoon luisteren naar de woorden die ik uitspreek. Laten we met elkaar bidden en een zegen vragen over deze dienst. Vader in de hemel, Heer, wat fijn dat we hier vanmorgen bij elkaar mogen zijn. Heer, we komen hier allemaal op onze eigen manier. Vol vreugde, misschien ook wel met zorgen. En Heer, we hebben ook allemaal onze eigen ideeën wat we hier graag willen ontvangen vandaag. Luisteren naar uw woord, luisteren naar de muziek. Misschien willen we verrijkt worden. Heer, wilt u met ons zijn? En wilt u ons datgene geven wat wij zo nodig hebben van u? Heer, wilt u een zegen geven over deze dienst? Dat vragen we u in Jezus' naam. Amen. Vandaag hebben we een heel spannend thema, noem ik het maar even. Het thema van vandaag is de geweldige Bijbel of de gewelddadige Bijbel. Net hoe we het zien. We gaan het vandaag over de Bijbel hebben. Ik heb hem hier liggen. Een van de exemplaren van de Bijbel. Het is ook heel mooi als je op de Bijbel even gaat googlen. Dan het eerste wat er dan naar boven komt, het is het meest gelezen boek ter wereld. Het meest verkochte boek ter wereld. Het is het boek wat bij de meeste mensen stoffig op de plank ligt en dat er niet meer naar gekeken wordt. Het is het eerste boek wat ooit geschreven is en wat gebonden is. Een heel bijzonder boek. Maar in dit hele bijzondere boek, als ik er wel eens met mensen over praat, dan zijn de meningen ook wel heel wisselend. Het is ook het boek waarover de meeste verschillende meningen zijn. En vandaag gaan we het hebben over die verhalen in de Bijbel. Van hoe kunnen we daar nou mee omgaan? Geweldige verhalen. Voor wat voor mooie dingen God allemaal doet. Maar ja, er staan ook verhalen in die we eigenlijk niet aan een ander willen vertellen of durven vertellen. Van wat moeten we daarmee? Gerbrum gaat daar vandaag met ons mee aan de gang. Voordat we daarmee aan de gang gaan, allereerst een mooi lied. We gaan twee liederen zingen, twee kinderliederen. En ik laat het woord aan jullie. We zijn in de kerk gewend om meestal te gaan staan. Dus als je wil gaan staan bij het zingen, dan mag dat. Wil je dat niet, dan niet. Wat was dat? Dat was Goliath. Hij had een grote mond, maar toen viel hij op de grond. Wat was dat? Dat was Goliath. Met zijn zwaard en speer tegen David en zijn heer. Oh, oh, Goliath, jammer, pech gehad. Jongen, jongen, wat een reus. Hij lijkt wel sterk, maar niet heus. Wat was dat? Dat was Goliath. Zijn taaltje was gemeen, maar toen viel hij door een steen. Wat was dat? Dat was Goliath. Zijn kracht was toch beperkt, dat heeft iedereen gemerkt. Oh, oh, Goliath, niet goed tegenschat. God en David uitgedaagd, laatste actie niet geslaagd. Wat was dat? Dat was Goliath. Veel te stoer gepraat, maar nu is het veel te laat. Wat was dat? Dat was Goliath. Hij vroeg er zelf om, oh wat was hij trots en dom. U bent overal. al valt het soms niet mee, u bent bij mij. U bent machtig, u bent groot, u bent zo geweldig sterk. Machtiger dan een koning of een president. U bent machtig, u bent groot, u bent zo geweldig sterk. We hebben zometeen voor de kinderen een eigen programma hier in de kerk. Maar voordat de kinderen naar hun eigen programma toe gaan, is het wel leuk om nog even iets te vertellen. Want afgelopen weekend, op vrijdagavond, hadden de kanjers, dat zijn de kinderen van groep 4 tot en met groep 8 van de basisschool, die hadden een soort afscheidsfeestje met elkaar. En ook de kids, die hadden op zaterdag een afscheidsfeestje. Dat zijn de kinderen van groep 1 tot en met 4. En ik ga even kijken of er een paar mooie foto's binnen zijn gekomen. Ja, hier zien we de kids. De kids die zijn bij elkaar gekomen en die hadden een indianenfeestje. Ze hebben een hele mooie hoofdtooi gemaakt en daarna zijn ze allemaal indianenspelletjes gaan doen. Ik hoorde al dingen over pijl en boogschieten en hoefijzer gooien. En natuurlijk, gezien het warme weer, moest er ook een waterglijbaan gemaakt worden. En het pannenkoekje kon ook niet ontbreken. Ze hebben een super fijne dag met elkaar gehad. En hier alle Indianen kids bij elkaar. En dat is een mooie afsluiter voor hun voor het afgelopen seizoen. Dan is er als het goed is ook een foto van de kanjers. En die hebben op vrijdag een barbecue met elkaar gehad. En volgens mij hebben ze ook een spel gedaan. Ik moet even kijken of ik een paar kanjers zie zitten. Weet je, hebben jullie nog een spel gedaan met elkaar? Weet je nog welk spel dat was? Was dat het weerwolvenspel? Of niet? Ik dacht het wel, hè, dat jullie die gingen doen. Ja, vond je het leuk? Ja, ik hoor al een beetje ja in die richting. Was het leuk? Daar zitten X-pointers eigenlijk, hè? Ja. Dat is weer de groep daarboven. Zij hebben ook een fantastische avond met elkaar gehad en hebben zo het seizoen afgesloten. Dan is nu het moment dat de kinderen heerlijk naar hun eigen programma mogen. We hebben zometeen twee programma's. Het allereerste programma, dat zijn de jongste kinderen. De kinderen van 0 tot 4 jaar. De kruimels. Die mogen zometeen naar achter in een zaaltje. En die mogen vandaag mee met Katinka en met Eva. En dan hebben we ook nog de Veenhard Kids. En de Veenhard Kids, die mogen vandaag mee met Hilde en Rosalie. En die mogen zo even verzamelen in de hal, want die zullen zo meteen naar buiten toe gaan. En als het iets rustiger is, zal ik vertellen wat wij daarna nog meer gaan doen. Ik hoor net, als er kanjers zijn die mee willen met de kids, dan mogen ze vandaag mee. Verder. En het programma van vandaag is iets anders dan dat u misschien gewend bent. Normaal lees ik altijd een stukje voor uit de Bijbel. En dan gaan we daarna luisteren naar de uitleg van Gerbrand. Vandaag gaat het iets anders. We gaan zo meteen luisteren naar een lied. Dat zal de inleiding zijn van het stuk dat Gerbrand gaat vertellen. En terwijl Gerbrand vertelt, zal hij ook stukken uit de Bijbel erin betrekken. Dus een kleine andere opzet hebben we vandaag. Het lied waar we zo meteen naar gaan luisteren is een lied met een hele heftige tekst. We gaan het hebben over de gewelddadige Bijbel en de geweldige Bijbel. En het lied dat roept ook een beetje dat dubbele gevoel op. Het gevoel wat je in het Oude Testament, als je dat gedeelte van de Bijbel leest, ook wel eens kunt krijgen. Van een God die aan de ene kant recht doet en luistert en een heleboel voor elkaar krijgt. En aan de andere kant een God die gewoon hele volken eigenlijk kan vernietigen. We gaan naar dat lied luisteren en daarna zal Gerbrand ons uitleg erover geven. het diepst van mijn hart wil ik zingen, Heer, van alles wat u hebt gedaan. Want mijn vijand wit van schrik, struikelde smot voor uw blik. Heer, want u bent opgestaan, deed de rechter stoga aan. En zo heeft u aan mij recht gedaan. U hebt volken gedreigd en de slechte vergaan, wie kent nu nog hun naam? U bezegelde hun lot, alle steden zijn kapot. En de Heer zet op zijn troon, op zijn rechterstoel de toon. Dit lied zitten we gelijk helemaal midden in het onderwerp en hopelijk ook in het gevoel van vandaag. Iemand vroeg me net van, Gerwel jongen, waarom vlak voor de zomer zo'n onderwerp? maken. Daar is wel een reden voor. Er is een groepje mensen in deze gemeente die begin januari heeft afgesproken dat ze gaan proberen om in één kalenderjaar de hele Bijbel te lezen. Een leesrooster bij en af en toe komen ze bij elkaar in groepjes. Nou, ze zijn met heel veel enthousiasme begonnen. Die zijn nu ongeveer op de helft. En nou, het is gewoon interessant om eens te horen hoe het gaat. Maar wat een van de dingen die heel erg opviel is dat als je dat gaat doen, de hele Bijbel doorlezen, dat dat van alles met je doet en ook allerlei vragen en soms hele heftige reacties oproept. Nou, die komen dan op allerlei manieren ook weer bij mij terecht. En nou, nu dat groepje op de helft is, zo voor de vakantie, na de vakantie, is het een moment om een aantal van die vragen die het oproept als je de Bijbel in zijn geheel leest, om die ook eens hier in de kerkdienst met elkaar te bespreken. Ik heb Peter gevraagd of hij even hier voor in de kerk, die is onderdeel van het groepje, iets wil vertellen over nou, hoe dat nou is en hoe het gaat met de groep. Peter, kun je ons kort vertellen wat jullie doen als groepje en nou, wat het met jou gedaan heeft? Nou, we hebben met elkaar, net kwam naar aanleiding van de oproep van Martin, begin van dit jaar, dat die zei van, ik heb wel zin om de Bijbel een keer door te lezen met een aantal mensen. En uiteindelijk zijn er 20 mensen geworden. Okay. Dus dat is best wel veel, ook nog een aantal buiten onze gemeente. En ja, voor mij was de keuze om dat te doen, om echt een vaste regelmaat te hebben om Bijbel te lezen. Kijk, een stukje lezen bij het eten is vaak toch beperkt. En doordat je, zeg maar, nu ben je gewoon, heb je met elkaar afgesproken, we gaan dit project aan. Dat leg je ook al een klein beetje druk bij jezelf neer, om gedisciplineerd daarmee om te gaan. En dat lukt wel. Ja, oké. Okay. Ja. Want hoe ver zijn jullie? Nou, we zitten nog niet op de helft, maar we zijn, ik meen, eind januari begonnen. En het is nu bijna op de helft. En jullie lezen niet van voor naar achter, maar met een... We hebben een rooster. Ja. We lezen iedere dag uit een ander Bijbelboek. Okay. Nu heb ik wel begrepen dat er een aantal mensen zijn die liever het Bijbelboek in één keer uitlezen. Dus die doen dat ook. Alleen wij zijn de laatste paar keren niet meer bij de gezamenlijke vergadering of kring geweest om daarover door te praten. Dus hoe dat precies, hoe hun dat bevalt, weet ik niet. Wat doet het met jouzelf, Peter? Wat doet het met mezelf? Nou, kijk, het zijn twee dingen. Dat heb ik net al genoemd. Je hebt de discipline voor toch een soort stille tijd. Zo komt het voor mij ook wel over en binnen. En dat is toch belangrijk, omdat je toch in een jachtig leven verkeert. En geestelijk, ja, jij noemde het net al, wat vooral natuurlijk in het Oude Testament naar voren komt, is zeg maar een God die, het is eigenlijk een jaloers God. God wordt heel jaloers als mensen andere goden dienen of andere beelden maken of niet meer naar hem willen luisteren. En dat beeld blijft naar wel heel erg hangen. Okay. En vandaar dat het dan, nou ja, als je ook leest hoeveel bloed er vergoten is in het Oude Testament. Ja, wij zijn natuurlijk in de Veenhuiskerk de laatste jaren toch meer opgevoed bij het Nieuwe Testament. En dan wordt er meer over de liefde van Jezus gesproken. Okay. En dan, naar mijn beleving hoor. En dan raak je dat een klein beetje kwijt, terwijl je van vroeger die verhalen wel kent. En daar zat je wel eens met rode oortjes naar te luisteren, zeker als dat goed verteld werd. Maar je vond het wel erg, maar toch niet zo. En als je het nou aan je buurman zou moeten uitleggen van een vriend of van een kennis, is de Bijbel nou geweldig of toch gewelddadig? Dan zou ik toch niet met het Oude Testament beginnen. Oké. Okay. Nee. Okay. Nee, dan begrijp ik ook wel waarom zeg maar, de evangeliën over het algemeen gebruikt worden om mensen daar voor de eerste keer mee te bepalen. Oké, leuk. Even, want zijn er nog meer mensen? Martin zit daar achterin. Wie zit er nog meer? Is er meer halverwege dit project? Ik zie Tom en hier. Ja. Nou, er zijn niet alle 20 hier, zie ik. Maar, dus ook even een beetje doorzetten. Misschien herkennen jullie het verhaal van Peter? Heel erg, oké. Ja. Oké. En wat ik nog wel even, bij ons op de kring vragen ze ook nog wel eens even naar terug. Van, hoe gaat het met jullie? Oké. Dus dan, dat is eigenlijk ook wel leuk. Want men is toch nieuwsgierig. Want sommigen hadden ook wel het idee, ja, ik wil dat ook wel doen. Maar omdat ze, ja, je moet echt discipline hebben om het te doen. Hè? Ja, dat kan want, me voorstellen. En voor ons is het niet zo moeilijk, want wij hebben geen kinderen meer over de vloer. Dus dan kan je gewoon, vroeger was het moment bij de maaltijd, was meer een moment om te lezen. Maar tegenwoordig kan dat ieder moment van de dag zijn. Als we niet hoeven te werken, dan doe ik het graag 's ochtends even. Soms lees je 5 hoofdstukken, maar dat zijn echt hele happen. Oké. Hey, hartstikke bedankt, Peter. Leuk dat je het even wilde delen. Um, Ik denk zeg maar, want wat ik merkte is dat een van de vragen die dus heel erg naar boven komt als mensen echt van voor en achter de Bijbel gaan lezen is van wat moet je met al die veldslagen en al dat bloed vergieten? Vooral als je de Bijbel niet alleen maar ziet als een interessant cultureel boek zeg maar als je er echt in gelooft. Wat moet je dan met al die verhalen van die veldslagen van het bloed vergieten? En vooral, wat moet je met de God die daarbij hoort? Er gebeuren toch dingen die wij vandaag de dag genocide zouden noemen, of op zijn minst grove mensenrechten schendingen. En die gebeuren eigenlijk zonder dat het weersproken wordt. Soms zelfs in opdracht van God. Dan is zo'n God te vertrouwen. En wat betekent het dan voor christen zijn vandaag? Heeft het christelijk geloof dan ook iets van een jihad? Wat moeten wij daar dan mee doen? Is die Bijbel, is dat nou een geweldig boek? Of is het vooral een eng en gewelddadig boek? Kijk, als je... De Veenlaardkerk is een kerk die staat in de protestantse evangelicale traditie. En in die traditie zijn mensen altijd... Dus de Bijbel heel belangrijk. En als je dan hier komt in dat soort kerk, je moet de Bijbel lezen, liefst elke dag. Dan kom je dicht bij God. En de Bijbel is prachtig. Is dat nou zo? Of hebben die andere tradities, katholieke traditie of misschien de vrijzinnige traditie ook wel gelijk, als ze zeggen dat het eigenlijk ook gewoon wel een heel gevaarlijk boek is? Hebben de katholieken niet gelijk als ze zeggen van, weet je, dat moet je gewoon de mensen helemaal niet aandoen, Bijbel lezen. Dat zie je ook, gaat een groepje mensen Bijbel lezen, allemaal vragen, allemaal verwarring. Moet je gewoon een dominees overlaten. Is die Bijbel geweldig of gewelddadig? Misschien als begin van een antwoord vast. Waarom vinden wij die verhalen eigenlijk zo erg? Waarom grijpt het ons nou zo aan? Wat vinden we er daar zo afschuwelijk aan? En misschien heb je dan zoiets van, ja Gerl, maar dat is toch logisch, hè? Lees ze nou eens een keertje. Ik denk dat het helemaal niet zo logisch is. Ik denk dat er hele culturen en hele volksstammen zijn die werkelijk niet begrijpen waar wij zo moeilijk over doen. Als je ook het journaal elke dag volgt, dan kom je erachter dat mensenrechten zijn uiteindelijk toch iets typisch westers. En hele culturen denken van, wat is dit nou voor gedoe? Ik denk dat onze Germaanse voorouders in gejuich waren uitgebarst bij die verhalen. Weet je, zo ga je met vijanden om. Zo laat je zien dat je sterk bent. De reden dat wij zo'n afschuw voelen bij al die gewelddadige verhalen, dat is omdat onze cultuur en wij zelf zo diep doortrokken zijn van het christelijk geloof. Omdat wij zo diep christelijk zijn. En het is alleen in de christelijke traditie dat begrippen als recht en vrede en verzoening en barmhartigheid hele grote waarden zijn geworden. Dus die Bijbel, die heeft ervoor gezorgd dat wij als Germanen zo anders naar geweld en onze medemensen zijn gaan kijken. Dat we zelfs moeite hebben gekregen met de gewelddadige stukken in de Bijbel zelf. Alle reden dus om eens wat langer na te gaan denken over wat je nou moet met die Bijbelverhalen. En ik wil jullie meenemen op een Bijbelgedeelte uit het boek Numeri. Dat is een verhaal van Biliam. Het lastige daarvan is dat het drie hoofdstukken zijn. Dus we kunnen het niet in één keer doorlezen, maar we wandelen er doorheen en ik leg dan gelijk een beetje het een en ander uit. Wat je moet voorstellen is dat het volk Israël op een reis is door de woestijn op weg naar het beloofde land. En ze zijn er bijna. Ze hebben 40 jaar in die woestijn rondgetrokken en nu is het moment gekomen dat ze klaar zijn eigenlijk om dat beloofde land binnen te gaan trekken. Maar voordat ze bij dat beloofde land zijn, moeten ze eerst nog over het grondgebied van een aantal andere volken om bij de grens van het land Kanaan te komen. En dan ze sturen een delegatie en die zegt, beste koning, wij willen door uw land heen trekken, we zullen overal voor betalen, we hebben geen agressieve bedoelingen, is dat goed? En die koning zegt, bekijk het maar mooi, hup, ga maar terug de woestijn in, geen belang bij jullie. Tweede poging, en die koning die roept zijn leger bij elkaar en die trekt met zijn leger op naar het volk Israël. En dan moet het volk Israël zich verdedigen, dan komt de veldslag en dat volk wordt vernietigend verslagen. Ze veroveren dat grondgebied en dan trekken ze verder en dat herhaalt zich twee keer. En zo komt het volk Israël, eigenlijk vechtend, zonder dat ze daar zelf naar gezocht hebben, bij de grens van het land Canaan. Dan is er nog één koning die daar vlakbij ligt, koning Balak van Moab. En die wordt buitengewoon onrustig van zo'n enorm volk, wat zich min of meer aan de grens van zijn land ophoudt, en half op zijn land. En die koning Balak van Moab, die weet, die denkt, ja, vechten heeft geen zin. Er zijn twee andere koningen die eigenlijk sterker waren dan ik, die het geprobeerd hebben, dat gaat niet lukken. Dus Balak verzint een list. En daar begint dit verhaal. Daarna trokken ze verder en sloegen hun kamp op in de vlakte van Moab, aan de overkant van de Jordaan, ter hoogte van Jericho. Balak, de zoon van Zippor, die in die tijd koning van Moab was, hoorde wat Israël de Amorieten had aangedaan. De Moabieten waren buitengewoon bang voor het volk van Israël, omdat het zo talrijk was. Ze raakten in paniek en zeiden tegen de oudste van Midjan, die horde hier, de vreet de hele streek nog kaal, als een rund dat een veld afgraast. En Balak stuurde gezanten naar Biljam, de zoon van Beor, die zich in Petor aan de Eufraat begon in zijn geboortestreek. Je moet je voorstellen, die Biljam, dat was een soort medium. Iemand die contact had met het hogere, met wat zich tussen hemel en aarde bevond. Iemand die de voortekenen kon zien, zeg maar. Vaak zagen ze dat dan in het gedrag van dieren, in de vlucht van de vogels of in andere dingen. En Biljam had de magische kracht om bijvoorbeeld het boze oog over mensen af te roepen. En die Biljam moet een man zijn geweest met een enorme reputatie, want hij komt van heel ver. Dus je moet je voorstellen dat het volk ligt bij de Jordaan, dat is in de buurt van Jeruzalem. En Biljam komt ergens uit het noorden van Irak. Je hebt een ezel die moet doen, ben je weken onderweg. Dus blijkbaar had de man een enorme reputatie. Hij wordt gehaald en daarmee verschuift de strijd, zeg maar, naar geestelijk niveau. Luister maar hoe het verder gaat. Ze moesten hem ontbieden met deze woorden. Er is een volk uit Egypte gekomen dat overal in mijn land is neergestreken. Ze zijn hier vlakbij gelegen. Dat volk is te sterk voor mij. Kom daarom hierheen om het voor mij te vervloeken. Misschien kan ik het dan verslaan en het uit mijn land wegjagen. Immers, wie door u wordt gezegend is gezegend en wie door u wordt vervloekt is vervloekt. De oudste van Moab en de oudste van Midjan gingen op weg. Ze haalden een beloning voor de waarzegger bij zich. Bij Biljam gekomen brachten zij Balaks woorden over. Blijf vannacht hier, zei hij, dan zal ik u daarna antwoorden wat de Heer mij zal ingeven. Dus bleven de Moabitische leiders bij Biljam. God verscheen aan Biljam en vroeg, wie zijn die mannen hier bij jou? En Biljam antwoordde God, die zijn naar mij toegestuurd door koning Balak van Moab, de zoon van Zippor, met deze boodschap. Er is een volk uit Egypte gekomen dat overal in mijn land is neergestreken. Kom hierheen en spreek er een vloek over uit. Misschien kan ik het dan aanvallen en verjagen. God zei tegen Biljam, ga niet met hem mee en vervloek dat volk niet, want het is gezegend. Dus God is vanaf het allereerste begin heel duidelijk. Dit volk is door mij gezegend. Hier ben ik aan het werk, dit is mijn territorium, Biljam. Pas op. De volgende morgen zei Biljam tegen Balaks gezanten, keer naar uw land terug, de Heer geeft mij geen toestemming om met u mee te gaan. De Moabitische leiders vertrokken en toen ze weer bij Balak terugkwamen, meldden ze hem dat Biljam geweigerd had met hem mee te komen. En die Balak, dat is een beetje een patser. Dus wat gaat hij doen? Die gaat met flappen zwaaien. En opnieuw stuurde Balak gezanten, meer dan de eerste keren met groter aanzien. En bij Biljam gekomen zeiden ze, dit zegt Balak, de zoon van Zippor. Laat niets u ervan weerhouden naar mij toe te komen. Ik zal u rijk belonen en ik zal alles doen wat u zegt. Kom toch en spreek een vloek over dat volk uit. Biljam antwoordde Balaks dienaren. Ook al gaf Balak me al het zilver en goud uit zijn paleis, dan nog zou ik niets, maar dan ook niets kunnen doen dat ingaat tegen het bevel van de Heer mijn God. Maar blijf ook u een nacht hier, dan kan ik horen wat de Heer mij ditmaal zal zeggen. 'S Nachts verscheen God aan Biljam en zei, als die mannen gekomen zijn om je te ontbieden, ga dan maar met hem mee. Maar je mag alleen doen wat ik je opdraag. Dan gaat het verhaal verder. En dan moet je je voorstellen dat Biljam, chique man, gaat onderweg, waarschijnlijk met een heel groepje mensen, een hele escorte, op weg naar Balak. En zoals ik zei, ze zagen in die tijden voortekenen, vooral ook in het gedrag van dieren. Dus je moet je voorstellen, dan, ze hebben uit die tijd wel dingen teruggevonden. Van dat die waarzeggers dan zeiden, als een koning met een strijdwagen met twee paarden onderweg is en het linkerpaard gaat liggen, dan wordt zijn gebed niet verhoord. Maar gaat het rechterpaard liggen, dan wordt zijn gebed wel verhoord. Dus dat soort dingen. En wat gebeurt er nou onderweg? De ezel van Biljam gaat gek doen. Dus je moet je voorstellen, een zieke man, zeg maar, wij spreken de mooiste auto en zijn auto slaat de hele tijd af. Dat gevoel een beetje. Dus hij voelt zich een beetje afgaan en je merkt ook dat Biljam, het zit hem allemaal niet lekker. Hij voelt een beetje de spanning, dus wat er gebeurt, op een gegeven moment houdt die ezel er helemaal niet op. Die gaat liggen en Biljam wordt heel kwaad. Dus hij pakt zijn stok en hij zit ongelooflijk op die ezel in te slaan en hij zegt zelfs, als ik een zwaard had, maakte ik dit beest af. En dan gebeurt er een van de bizarste dingen uit de Bijbel. Namelijk, die ezel gaat praten. En die ezel zegt eigenlijk helemaal niet zoveel bijzonders. Die ezel zegt eigenlijk alleen maar, beste Biljam, ik heb nog nooit gek gedaan. Jij bent een waarzegger. Als jouw ezel raar gaat doen, hey, koekoek, zou er misschien niet iets aan de hand zijn? En op dat moment kijkt Biljam om zich heen en midden op de weg staat een engel. En geen lieve met vleugeltjes en een harp, maar een grote, schitterende met een flikkerend zwaard. En die engel die legt bij wijze van spreken zijn zwaard op de keel van Biljam. En hij zegt tegen Biljam, jij mag die ezel op je blote knieën danken. Want als het beest door was gelopen, was jij nu dood geweest. Want daar kwam ik voor. En Biljam valt op zijn knieën en zegt, als ik niet mee mag, dan ga ik niet mee. En die engel zegt, moet je goed luisteren, Biljam. Als jij onderweg gaat met de intentie om op een of andere manier dit vol kwaad te doen en het te vervloeken, dan vind je mij op je pad en dan loopt het slecht af. Aan jou de keus. En Biljam reist verder. En hij komt bij Balak, wordt een groot feest gegeven. En dan de volgende morgen, na dat grote feest, als Biljam er eindelijk is, dan doet Balak en Biljam gaan toch een poging doen om dat volk te vervloeken. Dus, Balak neemt Biljam mee naar een plek waar ze het volk Israël kunnen overzien. En ze proberen alles zo goed mogelijk te doen, zoals het hoort, om God maar te verleiden. Dus er worden 7 altaren gebouwd, 7 stieren geofferd, 7 rammen geofferd. Dan trekt Biljam zich terug en vervolgens komt de eerste spreuk van Biljam. Biljam hief een orakelspreuk aan en hij zei, Balak liet mij uit Aram komen, uit het bergland in het oosten riep Moabs koning mij. Kom Jacob voor mij vervloeken, kom Israël verwensen. Maar hoe kan ik vervloeken wie door God niet is vervloekt? Hoe kan ik verwensen wie door de Heer niet is verwenst? Ik zie hen vanaf de top van de rotsen, ik neem hen waar vanaf de heuvels. Een volk dat afgezonderd leeft, zich niet verbindt met andere naties. Wie kan Jacob tellen? Wie telt Israël? Wie stelt de omvang van die stofwolk vast? Mogen ik sterven als die rechtvaardige? Mogen ik heen gaan zoals zij? Kijk, dit is geen vloek. Dit is een zegen. Wat God Biljam laat zeggen gaat in deze eerste spreuk over de identiteit van het volk Israël. Het bouwt zich steeds verder op. Maar God zegt, dit is mijn volk. Ik heb ze gezegend. Ik ben hier aan het werk. Dit volk is anders dan alle andere volken. Let op, Biljam. Hier gebeurt iets groots. En in het laatste zinnetje zit als het ware een uitnodiging. Was ik maar zoals zij. Maar het komt niet over. Balak is alleen maar heel boos. Balak is helemaal bezig met wat hij wil. En het volk moet vervloekt en verdorie is niet gelukt. Dus wat doen ze? Ze doen de volgende dag nog een keer. Maar op een ander plekje. Ze denken, er is vast iets niet goed gegaan. God is vertoornd. Dus we zoeken een betere plek. En er worden weer 7 altaren gebouwd. 7 stieren geofferd, 7 rammen geofferd. Weer trekt Biljam zich terug. En Balak denkt, hopelijk werkt het nu wel. En dan komt de tweede spreuk van Biljam. Daarop hief Biljam deze orakelspreuk aan. Let goed op, Balak, en luister. Zoon van Zippor, leen mij uw oor. God is geen mens dat hij zijn woord zou breken. of terug zou komen op zijn besluit. Zou hij beloven het niet vervullen, zijn woord geven het niet gestand doen? Hij droeg mij op te zegenen. Hij heeft gezegend. Kan ik dat keren? Voor Jacob laat zich geen onheil schouwen. Voor Israël laat zich geen rampspoed zien. De Heer, hun God, is in hun midden. Gejubel klinkt op rond hun koning. God die hen uit Egypte leidde is voor hen als de horens van een wilde stier. Voortekens lezen is Jacob vreemd. Van waarzeggerij houdt Israël zich ver. God zelf spreekt tot Jacob op zijn eigen tijd. God zelf zegt tegen Israël wat hij bewerken zal. Zie, een volk richt zich op als een leeuw. Vol majesteit verheft het zich. Het rust pas als het zijn prooi heeft verslonden en het bloed van zijn buit heeft gedronken. Ook dit is een zegen en geen vloek. En hier gaat het over God zelf. En God zegt, ik ben trouw. Ik heb voor dit volk gekozen. Ik ben hier aan het werk. En ik maak af wat ik begonnen ben. En denk niet dat ik op een of andere manier los te weken ben van dit volk. En ik zal strijden voor mijn volk. De boodschap komt niet over bij Balak. Balak wordt alleen maar nog bozer. En ze probeert het gewoon nog een keer. Dus ze gaan de volgende dag weer naar een ander plekje toe. Weer 7 altaren, 7 stieren, 7 rammen. Hele rattenplan nog een keer. Maar Bileam heeft eigenlijk al door dat het niet gaat werken. Hij trekt zich niet meer terug. En dan staat er, een bijzonder zinnetje, dan staat er dat Bileam door de geest van God werd gegrepen. Dus de Heilige Geest vervult rechtstreeks Bileam. En dan komt zijn derde spreuk. Hij heeft deze orakelspreuk aan. Zo spreekt Bileam, de zoon van Beor. Zo spreekt de man wiens oog geopend is. Zo spreekt hij die Gods wonderen hoort en ziet wat de ontzagwekkende toont. In vervoering met ontsloten ogen. Hoe mooi zijn uw tenten, Jacob. Hoe mooi uw woningen, Israël. Als palmbomen overal verspreid, als tuinen langs een rivier, als aloës door de Heer geplant, als ceders langs het water. Israëls emmers lopen over. Zijn zaad krijgt water in overvloed. Zijn koning wordt groter dan Agag, zeer machtig zijn koningschap. En God die hem uit Egypte leidde is voor hem als de horens van een wilde stier. Vijandige volken verslindt hij, hun botten verbrijzelt hij. Hij valt aan en vermorselt hen. Hij gaat liggen als een leeuw. Majesteitelijk vlijt hij zich neer. Wie zou hem durven wekken? Gezegend wie u zegent, vervloekt wie u vervloekt. En wat Bileam nu ziet, is hoe de droom van God eruit ziet als Gods rijk straks geplant is. De overvloed, de vrede, de hoop, de schittering die van het volk van God afstraalt. Dit is wat God aan het bouwen is. Hier is God mee bezig. Dit is de toekomst voor Gods volk. En hier zal God voor vechten. En dat laatste zinnetje is een hele directe uitnodiging. Je kan ze zegenen of je kan ze vervloeken. En als je ze zegent, word jij gezegend. Als je ze vervloekt, word jij vervloekt. Kies maar Bileam, kies maar Balak. Maar het komt niet over. Balak is razend. En hij zegt letterlijk tegen Bileam, weet je, ga maar weer terug naar huis en denk me niet dat je geld krijgt. No cure, no pay. Wegwezen, want op zulke tovenaars hebben wij niet nodig. En Bileam zegt, oké, maar voordat ik wegga, heb ik je nog één ding te zeggen. En weer grijpt de geest van de Heer Bileam aan. En dan komt hij tot zijn laatste spreuk. Zo spreekt Bileam, de zoon van Beor. Zo spreekt de man wiens oog geopend is. Zo spreekt hij die Gods woorden hoort, die weet wat de Allerhoogste weet en ziet wat de ontzagwekkende toont in vervoering en met ontsloten ogen. Wat ik zie is niet in het heden. Wat ik waarneem is niet nabij. Een ster komt op uit Jacob, een scepter uit Israël. Hij verbrijzelt Moab de slapen en slaat de kinderen van Set neer. Het land van zijn vijand verovert hij. Het land van Edom en Seir. Israël wordt machtig en sterk. Uit Jacob staat een heerser op. Wie ontkomt uit de stad, brengt hij om. Toen zag Bileam Amalek en heeft deze orakelspreuk aan. Amalek vooraanstaand onder de volken zal ten slotte volledig te gronde gaan. Toen zag hij de Kenieten en hief deze orakelspreuk aan. Vast staat uw woning, Kain, op uw rots is uw nest gebouwd. Toch zult u worden weggevaagd. Weldra voert Asser u weg. Ook hief hij deze orakelspreuk aan. Wee, wie blijft in leven als God dit alles uitvoert? Van de kust van de Kittiërs komen schepen. Assur en Eber onderdrukken zij. Maar ooit gaan ook zij te gronden. Hierna keerde Bileam naar zijn woonplaats terug en ging ook Balak naar huis. En in deze laatste spreuk is echt fantastisch wat Bileam ziet. Hij ziet van heel ver iemand uit Israël oprijzen met schittering en macht. Die voor zijn volk de overwinning zal behalen. En wat dat dan betekent voor alle krachten en machten om Israël heen. Maar Bileam is niet echt naar huis gegaan. Er zit nog een klein staartje aan het verhaal. Want Bileam zegt vervolgens, dan moet je maar een keer de rest van Numeri lezen. Als wij God niet bij het volk wegkrijgen, kunnen wij misschien wel het volk bij God wegkrijgen. Dus hij zegt tegen die Moabieten, wat je moet doen, je moet een groot feest geven. En dan moet je je vrouwen erheen sturen en de Israëlieten eruit nodigen. En als die vrouwen dan met die Israëlieten samen naar bed gaan en zich vermengen, dan roepen we vanzelf wel de toorn en de vloek van God over dat volk af. Dan vermengt het volk zich, dat moet je doen. En de Moabieten doen dat en ze geven een groot feest en het werkt. En de toorn van God wordt afgeroepen en er is een straf in de legerplaats van Israël. Maar er vindt ook weer verzoening plaats. En dan is het genoeg. Dan zegt God, nu ben ik er klaar mee. En Israël rukt met zijn leger uit en ze vallen het land aan. En dan staat er dat ze een overweldigende overwinning behalen en de koningen doden. En staat er dan bij, ze doden ook Bileam, de zoon van Beor. Dus Bileam is uiteindelijk steeds doorgegaan op de weg om toch een poging te doen op een of andere manier dat volk kapot te krijgen. En het eindresultaat is dat het zijn dood werd. Oké. Wat heeft dit hele verhaal nou te maken met de vraag waar we mee begonnen? Over de geweld in de Bijbel. Een paar dingen. Als ik het eerste punt mag. Wat je in dit verhaal ziet, is het ware gezicht achter al die veldslagen. Weet je, als je de Bijbel doorleest, dan zie je ongelooflijk veel wapengekletter. Maar dat wapengekletter is heel erg de buitenkant van wat er gebeurt. Achter al dat wapengekletter is er een strijd bezig op geestelijk niveau. Er zijn allemaal krachten aan het werk om dat volk Israël heen. Die het werk van God kapot willen krijgen. Bileam is bijna Satan zelf. Die alles in het werk stelt en zich in zoveel mogelijk bochten probeert te wringen om dat volk van God maar te vervloeken, om Gods werk maar kapot te krijgen. En uiteindelijk kan hij niets doen dan waar God hem de ruimte voor geeft. Kijk, het lastige van die sprekende ezel, dat is ongeveer het enige wat mensen weten van het verhaal van Bileam. Maar eigenlijk is het verhaal van Bileam het verhaal van de strijd tussen Israël en Moab. Of eigenlijk nog meer het verhaal van de strijd tussen de engel van de Heer en de machten van het kwaad. Midden in deze wereld is God met iets groots bezig. En wij zeggen dan, jongen, wat is het toch een gewelddadige Bijbel. Maar laten we beginnen met ons realiseren dat we in een buitengewoon agressieve en gewelddadige wereld leven. En midden in die wereld is God bezig met het bouwen van een rijk van vrede en recht en verzoening. En God laat dat werk niet kapot maken. Door geen enkele kracht die op zijn pad komt. En die engel die op de weg verschijnt voor Bileam. Het woord wat daar gebruikt wordt. Dat is een soort engel. Dat is dezelfde engel die God met zijn volk meegestuurd heeft. De engel van de Heer. Dus die engel die God voor zijn volk uitstuurt. En die wolk en die vuurkolom die de weg baant door de woestijn en het volk meeneemt naar het beloofde land. Die engel staat recht op de weg voor Bileam. En zegt, ik ben hier bezig. Dit volk gaat heen waar ik het wil hebben. En jij krijgt niet de gelegenheid om dit volk de voet dwars te zetten. En die engel, vaak wordt dat gezien als, nou, Jezus wordt er mee in verband gebracht. Hij komt door de hele Bijbel, komt hij weer terug. En uiteindelijk zien we hem in het boek Openbaring, helemaal aan het eind van de Bijbel, verschijnen als de ruiter op het witte paard, die de overwinning behaalt op alle krachten van het kwaad. En realiseer je dat tot op de dag van vandaag, iedereen die Gods werk de voet dwars wil zetten, met die engel te maken krijgt. En uiteindelijk ten onder zal gaan. En God laat zien in die engel, in dit verhaal, ik vecht voor wat ik in deze wereld aan het bouwen ben. En niemand komt tussen mij en mijn rijk van vrede en recht. Dus blijf niet hangen bij de buitenkant van geweld en wapengekletter. Maar zie welke strijd erachter aan de gang is. Het verhaal van Bileam laat je heel erg dat ware gezicht zien. Tweede punt. Het mooie van die visioenen van Bileam. Ze bouwen heel mooi op. Maar eigenlijk zeg maar, zijn ze het Oude Testament in notendop. Alles van het Oude Testament zit eigenlijk al in die vier spreuken van Bileam. En wat Bileam laat zien, is eigenlijk het grote plaatje waar God in de Bijbel aan het bouwen is. God bouwt een wereld van verzoening, van vrede, van hoop. Midden in deze agressieve wereld plant hij een volk wat een andere manier van leven moet laten zien. Eigenlijk lijkt het verhaal van Bileam en zijn visioenen heel erg op wat een latere profeet Daniel ziet. Daniel moet een keer een droom uitleggen. En Daniel ziet een geweldig beeld wat gemaakt is van verschillende metalen, goud, zilver enzovoort. En al die metalen staan voor andere rijken en andere machten. En dan ziet Daniel ergens een klein steentje loskomen van de berg en dat rolt naar beneden, wordt groter en krachtiger en dat knalt uiteindelijk dat hele beeld omver en vult deze aarde. Dat is eigenlijk wat Bileam hier ook laat zien. Te midden van alle krachten die in de wereld aan het werk zijn, bouwt God aan zijn koninkrijk. En dat is ook wat Jezus in zijn tijd aan het doen is. Peter zei net heel mooi van ja, maar Jezus met liefde en vergeving. Ja, maar er wordt van Jezus net zo goed gezegd dat hij de strijd aanging met het kwaad en dat alle krachten en machten door hem verslagen werden. Diezelfde strijd die waar Bileam het hier over heeft, waar Daniel het over heeft, wordt ook door Jezus gevoerd. Alleen vecht Jezus die strijd uit op een diepe niveau. Misschien niet met wapengekletter, maar met tegen de krachten van het kwaad zelf. Eigenlijk het lied wat we aan het begin hoorden, Psalm 9, zegt het heel mooi. Wat God doet in deze wereld, is dat hij te midden van alle agressie de toon zet voor een wereld waar het recht weer woont. Dat is wat God aan het doen is. En laat je door Bileam leren wat het grote plaatje is waar God mee bezig is. Derde punt. Als het verhaal van Bileam iets duidelijk maakt, is het dat God zich niet laat manipuleren. Balak en Bileam halen alles uit de kast van geld tot vroomheid, tot om God maar zover te krijgen dat hij doet wat zij willen. En wat God zegt is van beste Bileam en Balak, je denkt toch niet dat ik een mens ben? Je denkt toch niet dat ik zomaar om te kopen ben? Ik sta ver boven al dat soort krachten. God staat niet aan de kant van de sterkste. God staat niet aan de kant van de rijkste. God staat niet aan de kant van de vroomste. God staat aan helemaal niemands kant. Ieder mens is geroepen om aan Gods kant te gaan staan. God is bezig met die wereld van vrede en recht. En jij en wij allemaal en Balak en Biljam zijn geroepen om daar te gaan staan. En ze hebben kansen genoeg gehad. In dat verhaal, bij die ezel en bij Biljam thuis en in al die orakelspreuken zijn allerlei momenten dat Biljam en Balak hadden kunnen zeggen, oké, nu snap ik het. Wat een geweldige God. En dat ze ervoor hadden kunnen kiezen om dat volk te zegenen in plaats van te vervloeken. Om het volk te helpen in plaats van tegen te werken. Ze hadden op hun knieën kunnen vallen en zich bekeren. Ze hadden er zelfs voor kunnen kiezen om zich bij dat volk aan te sluiten. Maar dat doen ze allemaal niet. En het is uiteindelijk hun eigen koppigheid en hun eigen hardnekkigheid waaraan ze ten onder gaan. Weet je, wij leven in een hele gewelddadige en agressieve wereld. En er zijn in deze wereld allerlei heftige, agressieve krachten aan het werk. En God is in deze wereld aan het werk. En jij woont in deze wereld. Met alles wat er in jou bruist en leeft en voelt. En midden in dat krachtenveld ben jij geroepen om positie te kiezen. Waar ga je staan? Ga je aan Gods kant staan? Of kies je een andere weg? Als we even iets meer afstand nemen van dit verhaal, wat kunnen we dan concluderen over de vraag wat we moeten met het geweld in het Oude Testament? Even naar de volgende sheet. Het eerste is dat heel veel van het geweld wat je in het Oude Testament tegenkomt, ter verdediging is. Momenten dat God zich verdedigt tegen al die krachten die zijn werk kapot proberen te maken. En in die engel laat God zien dat je op dat moment met God te maken krijgt met een buitengewoon overweldigende tegenstander. Maar dat is niet omdat God agressief is, maar omdat hij bevrijdend is. Want het zijn die krachten waar de wereld van verlost moet worden. In de tweede plaats, vaak is het ook een oordeel. Er zijn momenten dat God zegt, genoeg is genoeg, nu grijp ik in. Van de volken die in het land Kanaan leven, die volken die door Israël worden weggejaagd en uitgemoord, daarvan zegt de Bijbel een aantal keer dat de maat van hun ongerechtigheid vol was. Kijk, weet je, wij kijken van eeuwen later daarna en wij denken van er leefden allemaal hele lieve mensen en die werden opeens overvallen. Maar dat weten we natuurlijk helemaal niet of dat zulke ontzettend lieve mensen waren. Misschien als wij toen hadden geleefd, hadden we wel gezegd, God, waarom wacht u zo lang? Waarom grijpt u niet in? Waarom laat u dit allemaal gebeuren? Nou, als je de Bijbel leest, zul je zien dat tijdgenoten vaak veel minder geduldig zijn dan wij. En we overklagen dat God zo barmhartig is en zoveel geduld heeft. Het kan natuurlijk zijn dat ook wij toen gedacht hadden van ja, eindelijk grijpt er een keer iemand in. Dat is bijvoorbeeld een heel heftig verhaal in de Bijbel. Als God twee steden verwoest, Sodom en Gomorra. Dan gaat een hele rechtszaak aan vooraf. Waarin God op bezoek komt, er onderzoek wordt gedaan, er getuigen zijn, er een advocaat meespeelt. En uiteindelijk is de vraag, vertrouwen wij God zoveel? Dat we erkennen dat hij mag oordelen. En dat hij de enige in de wereld is die ook kan oordelen. Echt en rechtvaardig. Derde, goed om te zeggen, iedereen is welkom. Ik heb net al gezegd, als Balak en Biljam op de knieën waren gegaan, waren ze welkom geweest bij God. Mooi verhaal hiervan is Jericho. De eerste stad die God op Gods weg zit, als ze het beloofde land binnengaan, is Jericho. En God zegt, ik wil dat deze stad helemaal en tot de laatste man wordt uitgemoord. Maar geen steen op de andere blijven. Alles moet vernietigd worden. Alles. En dan is er in die stad één vrouw, Rahab. En Rahab die zegt, ik heb gehoord van die God. Wat een gave, geweldige God. Daar wil ik bij horen. En ze helpt het volk en ze sluit zich erbij aan. En weet je wat God zegt? Rahab, van harte welkom en neem je hele familie mee. alle deuren van het volk Israël gaan open. Ik ben ervan overtuigd dat als heel Jericho op de knieën was gegaan, dat de hele stad gered was. Mooi verhaal waarin het ook allemaal bij elkaar komt, is het verhaal van Jona. Jona moet voor God naar de stad Nineveh, de hoofdstad van Assyrië. En de Assyriërs staan in de geschiedenis bekend als een uitzonderlijk wreed volk. En God zegt, en nu is het genoeg. Ik ga die hele stad verwoesten. En Jona denkt, yes, eindelijk. En hij kondigt het aan. En wat gebeurt er? De stad bekeert zich. En wat doet God? Dan doet hij dus toch niks. En Jona is woest. Dat gedoe ik met God, altijd genadig en liefdevol en barmhartig. Kom op! Er is maar dit nodig. Helemaal niks. Voor God om te keren. Dat is het beeld in de hele Bijbel. God staat op de uitkijk, vol verlangen dat mensen terugkomen, dat hij de kans krijgt om te vergeven en opnieuw te beginnen. Laatste punt. Ook goed om je te realiseren dat lang niet al het geweld in de Bijbel oké wordt gevonden door God. Heel veel momenten trekken koningen van Israël te strijden zonder dat God daarachter staat. Israël had hele strikte oorlogswetten. Het land mocht bijvoorbeeld geen zware wapens hebben. Ze hadden allerlei regels waar ze zich aan moesten houden, hoe ze met vijanden om moeten gaan. En al die regels worden door de koningen van Israël met voeten getreden. Het mooiste voorbeeld is misschien David. David was een buitengewoon een koning die heel veel oorlog heeft gevoerd. En op een gegeven moment zegt David, Heer, ik hou zoveel van u, ik ga een tempel voor u bouwen. En God zegt, dat dacht ik niet. Daar zegt, waarom niet? Omdat jij veel te veel bloed aan je handen hebt. En ik wil me zo ver mogelijk daarvan distancieren. Als er iemand een tempel voor hem bouwt, moet dat een hele andere koning zijn dan jij. En het wordt uiteindelijk Salomo. Dat is het ideaal van God, de vredekoning. Die een enorm rijk had, waar geen oorlog was, waar het vrede was, waar rust heerste. Dat is het ideaal van God. Nou, dat zie je ook in de Bijbel steeds weer terugkomen. Dus lang niet al het geweld in de Bijbel vindt God goed. En lang niet alles wordt dan expliciet weersproken of wat dan ook. Maar dat wil niet zeggen dat God het er zomaar mee eens is. Oké, wat betekent dat nou voor vandaag? Ik denk dat we in eerste instantie moeten zeggen dat het Oude Testament en het Nieuwe Testament lang niet zoveel van elkaar verschillen als wij denken. God voert in beide testamenten dezelfde strijd. En God is ook in het Oude Testament een hele geduldige, barmhartige en liefdevolle God. En er zijn eigenlijk helemaal niet zo heel veel momenten dat er echt in opdracht van God veel geweld gebeurt. Een paar symbolische momenten. En eigenlijk is die inname van het land Canaan, wat in de verhalen het bloedigste is, daar zit een hele symbolische laag overheen. Weet je, zoals het land Canaan wordt gezuiverd van het kwaad, zodat Gods rijk geplant kan worden. Zo zal ooit op de jongste dag de hele wereld gezuiverd worden van Gods kwaad en vervuld worden van het rijk van God. En Jezus is degene die laat zien hoe het ideaal van God er werkelijk uitziet. Hoe het volk altijd had moeten leven. Volkomen gericht op liefde, geduld, barmhartigheid in alles God zelf weerspiegelend. En tegelijkertijd, iedereen die de verhalen van Jezus serieus gelezen heeft, weet dat ook Jezus een hele geduchte en overweldigende tegenstander was. Als er farizeeërs op zijn pad kwamen met strikvragen, als er ziekten op zijn pad kwamen, als er demonen op zijn pad kwamen, als er stormen op zijn pad kwamen, zelfs als de dood op zijn pad kwam. Uiteindelijk zegt de Bijbel dat aan het kruis hij die vijanden de krachten om Israël heen vernietigend heeft verslagen. Eigenlijk is het belangrijkste verschil tussen Jezus en mensen als Mozes en David en Jozua, dat Jezus in staat was om de strijd te voeren op een veel dieper niveau. Niet met wapengekletter aan de buitenkant, maar de strijd van binnen. Tegen de machten van het kwaad zelf. En Jezus heeft die strijd overwonnen. En dat is het grootste verschil tussen ons en het volk toen. Wij hoeven dat gevecht niet meer te leveren. Het enige dat wij hoeven doen, is onze kampioen volgen. In zijn voetspoor gaan. En alle verhalen in de Bijbel, zelfs die verhalen vol met bloed en geweld, wijzen allemaal en komen allemaal uit bij Jezus. Er is geen enkele plek in de Bijbel waar christenen worden opgeroepen tot wat voor vorm van jihad dan ook. We worden opgeroepen om achter Jezus aan te gaan, in zijn voetsporen, in zijn stijl, om Gods koninkrijk te leven en vorm te geven zoals hij het ons heeft laten zien. De toepassingen. Het is ook even gebeamd. De eerste toepassing. Als je nou de Bijbel leest. Het is ontzettend leuk om een keer te proberen in één klein jaar de hele Bijbel te lezen. Maar lees vooral het geheel van de Bijbel. Weet je, als je laat je door Biliam. Laat Biliam je laten zien wat nou het grote plaatje is. En zorg dat je bij elk verhaal en elk hoofdstukje in de Bijbel leest, dat grote plaatje in je hoofd hebt. Wat is God aan het doen? Waar bouwt hij naartoe? Wat gebeurt hier? Dat helpt je om al die losse verhalen te plaatsen en beter te begrijpen. Dus lees niet alleen de hele Bijbel, lees vooral ook het geheel van de Bijbel. De tweede, lees de Bijbel betrokken. Weet je, wij zijn heel erg westerse mensen, dus wat wij doen. Wij hebben geleerd om heel erg beschouwend te lezen. Wij gaan zo doen, zo, heel veel afstand nemen. Dan zeggen we, tjonge, jonge, jonge, het is toch wat met die Bijbel. Poep, poep, poep. Vergeet nooit, dit is jouw wereld. Jij bent onderdeel van dit verhaal. Wij leven in een agressieve wereld. Sterker nog, wij zijn agressieve mensen. In ons hoofd, in wat we voelen. In onze levensstijl en de gevolgen die dat heeft wereldwijd. En misschien ook wel op allerlei momenten in ons gedrag. Dus dat oordeel raakt ook ons. Dus ga niet afstandelijk en beschouwend naar die Bijbel kijken. Maar breng je leven bij het kruis van Jezus. Leg het daar neer. Vind daar vergeving. Ontdek hoe hij het oordeel en de vloek over zichzelf laat komen. Zodat jij met al je agressie een nieuw begin kan maken. En laat in de liefde en de zachtheid van Jezus, laat dat jou zacht maken. Dat is de enige kracht die jouw agressie kan temperen. En jou kan veranderen in iemand die weer een beetje lijkt op het beeld van God. Lees betrokken en niet beschouwend. Volgende. Verspreid verzoening. In Jezus voetspoor. Vrede en recht. Weet je, wij roepen van alles over de Bijbel. En de Bijbel is zo gewelddadig. En dan zit ik van de week op Facebook. En als ik dan soms kijk wat er allemaal voorbij komt. Aan posten en filmpjes. En weet ik wat allemaal. Dan denk ik van nou, volgens mij is niet alleen de Bijbel gewelddadig. En op dat soort plekken kan jij een verschil maken. Op Facebook, aan de borreltafel, wordt van alles gebrald en geroepen. Breng mensen bij elkaar. Laat een ander geluid horen. Probeer te nuanceren. Dat zijn de momenten waarop je zelf iets kan doen aan wat er in agressie ook in Nederland rondwaart. Laatste toepassing. Durf te kiezen. En dan maken we eigenlijk al de beweging naar het avondmaal. Wat Biliam zegt over het volk Israël. Dat zegt God zelf over Jezus. Dit is mijn geliefde. Deze man is door mij gezegend. Hier ben ik aan het werk. Dit is mijn territorium. Midden in een agressieve wereld is dat waar God naartoe wijst. Durf te kiezen voor Jezus. Jezus zelf heeft die tafel neergezet midden in deze wereld. Een tafel die gaat over vrede en verzoening. Tussen ons en God, tussen ons en elkaar. Die tafel. En de wereld verzamelen rond brood en wijn. Mensen daar brengen. Dat is de enige hoop die er is op wereldvrede. Midden in het krachtenveld van deze wereld kan jij een keuze maken. Nu, vanmorgen. Waar sta jij? En als je avondmaal viert, dan zeg je ook ik ben op allerlei manieren onderdeel van deze gewelddadige wereld. Maar ik wil het achter me laten en ik wil kiezen voor Jezus. Ik wil bij hem verzoening vinden. Ik wil me door hem zacht laten maken. En ik wil van deze tafel gezond worden, vol verlangen om in zijn voetspoor te gaan. Als je dat wil zeggen, ben je van harte uitgenodigd om samen met ons het avondmaal te vieren. Voordat we avondmaal vieren, wil ik afronden met gebed en gaan we samen een lied zingen om God te prijzen. Laten we bidden. Grote en genadige God en Vader, we komen bij u, een groot God, vanuit een wereld die op allerlei mogelijke manieren in brand staat. Heren, wat is het goed om te weten dat in alle wanhoop en in alle vuur en in alle strijd en in alle slachtoffers die daarvan vallen, er ook andere krachten aan het werk zijn, soms zo onzichtbaar, zo ver buiten de camera's. Maar met niet minder kracht. Dat u aan het werk zet, dat u uw voetsporen zet. Dat u bouwt. Dat er een open graf is. Dat er een nieuwe morgen begonnen is. Een nieuwe wereld verrijst. Heer, help ons om die lichtpuntjes te zien. En wees erbij op al die plekken waar het geweld rond raast. Heer, en mensen misschien die lichtpuntjes niet meer zien, maar ze zo hard nodig hebben. Wil daar zijn. Verdedig uw werk. Heer, en breng die nieuwe wereld met kracht. We bidden voor de slachtoffers van geweld en agressie en alle mogelijke vormen. En we belijden ook dat wij op allerlei manieren daar ook als Nederlanders weer mee schuldig aan zijn. En we bidden, vul ons zo met uw geest. Dat wij op u gaan lijken en uw voetspoor kunnen gaan. Heer, laat de Bijbel voor ons opengaan. Geef dat het iets is wat steeds opnieuw ons hart mag raken. En dat we in alles wat er staat steeds meer mogen ontdekken. Niet alleen hoe geweldig de Bijbel is, maar boven alles hoe geweldig u bent. Heb medelijden met deze wereld, Heer. Laat het niet eindeloos duren voordat uw koninkrijk komt. Heer, en deze wereld vervult. Heer, dat is ons gebed. Met alle mensen die lijden. Voor hen en voor ons. In Jezus' naam. Amen. Laten we zingen. We gaan met elkaar een heel mooi lied zingen en ik wil vragen of jullie daarbij komen staan. Hij is de Heilige van God en hij heerst over het heelal. Er is macht in zijn woord, als de wateren bruist zijn stem. Als de zon op de zee zo blauw, zo is de rijkdom van zijn trouw. En hij laat u alle macht, alle Verbijsterend zijn sieraad

En de beker met wijn is de eenheid met het bloed van Jezus. Neem, drink allen eruit. En gedenk en geloof dat het bloed van Jezus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Kijk eens, alsjeblieft. Mag ik mensen uitnodigen om met ons het avondmaal te vieren? Handigst als de. We worden als christenen niet opgeroepen voor een jihad, maar we zijn wel onderdeel van een strijd waarin we achter Jezus en in zijn stijl mogen gaan. Dat is waarover het lied gaat dat we nu samen gaan zingen, waarmee we het avondmaal afsluiten. Ik zie een heleboel kinderen klaarstaan. Is de bedoeling dat ze erin komen? Dat kan nu. Het heeft nogal wat coupletten. En ik stel voor dat we het eerste couplet met z'n allen zingen. Dat preek vorige week in Amsterdam. Dan het tweede couplet met de mannen en de jongetjes. Jongens. En het derde met de vrouwen en de meisjes. En de rest weer met z'n allen. Dus het eerste met z'n allen. Tweede de mannen. Derde de vrouwen. En de rest met z'n allen. Zwak is kom en zeg nu ik ga staan in de kracht die God wil geven. Omgor met waarheid in zijn kracht, is samen zat ons leugenmacht. Gods lege strijd met liefde die bevrijdt, wie gevangen zit in duister. De mannen. Verlangend naar die dag en wij delen in zijn luister. We zijn bijna aan het einde gekomen van de dienst. En dan heb ik voor het einde nog een paar mededelingen die ik graag met jullie wil delen. Allereerst zijn wij gewend als Veenhardkerk om een bloemetje te geven aan iemand uit de omgeving. De bloemen staan ook deze week klaar. En deze week willen we de bloemen graag geven aan de familie Postema. Marcella en Wim Postema. Die hebben de afgelopen jaren veel te maken gehad met ziekte in het gezin. De moeder is onlangs helemaal weer gezond verklaard. En afgelopen tijd is vader ineens opgenomen in het ziekenhuis met een geperforeerde darm. Gelukkig gaat het nu weer goed. Maar ze hebben zoveel op hun pad gekregen dat we dat bloemetje wel even als een opsteken aan hen willen geven. Dan hebben wij als Veenhardkerk ook altijd een nieuwsbrief. Mocht u hier nu zitten en ontvangt u de nieuwsbrief nog niet, dan kunt u uw naam en e-mailadres even schrijven bij het boek bij de uitgang. En vandaag wil ik ook even een aantal dingen uit de nieuwsbrief even naar voren halen. De laatste nieuwsbrief van juli is eentje die heel vol staat met mooie dingen, maar ook met oproepen. In de vakantie zijn er een heleboel dingen die doorgaan. Allereerst wil ik even de aandacht aan een vrouwenmiddag die aanstaande donderdag in Wilnis is. Het heet De Perfecte Vrouw. Het is voor alle vrouwen van 18 jaar en ouder om elkaar te inspireren, te raken en blij te maken. Raymonde, ze zit hier vooraan, is een van de mensen die het organiseert. Zometeen na de dienst is er koffie om te drinken en dan zal ze ook eventuele vragen kunnen beantwoorden. En ik zag dat je ook een kleine flyer had. Hartstikke mooi. Als Veenhardkerk starten wij straks het nieuwe seizoen na de vakantie weer met een barbecue. En die vindt plaats op 5 september. Alvast iets moois voor in de agenda. Ook in de nieuwsbrief staat een stuk over het sparen van plastic doppen voor blinde geleidehonden. Ik denk een heel mooi stuk wat ik nog even onder de aandacht wil brengen. En dan eigenlijk nog een paar belangrijke dingen. Ook in de nieuwsbrief staat een oproep. Ik merk dat het al wat onrustiger wordt in de kerk, maar misschien lukt het nog om te luisteren. De dienst van vandaag, u hoort de kinderen al. Er zijn een heleboel taken in de kerk waar ook de kinderen in betrokken worden. En lijkt het u nou leuk om een van die taken te ondersteunen? Dat kan in het kinderwerk zijn, dat kan in het liturgieteam zijn, bij de techniek. Dat kan ook hier zijn, hier op het podium. Is er nou iets waarvan u denkt, nou, dat lijkt me eigenlijk wel leuk om ook te doen? Loop een keertje mee en kijk of het bij je past. Want voor alle taken hebben we eigenlijk nog wel mensen nodig. En met hoe meer mensen we zijn, hoe makkelijker het allemaal wordt om de diensten zo mooi mogelijk te maken als we willen. Ook hebben we vandaag nog gebeden. Er is hier binnen de kerk een gebedsgroep. En als je het nou fijn vindt dat er een keer voor jou gebeden wordt, dan kun je altijd je punten mailen naar de kerk. En het mailadres daarvoor is gebed@veenhardkerk.nl. En elke 2 weken komen ze samen en kunnen ze jouw punten ook in het gebed meenemen. Nou, dan sluit ik al mijn mededelingen af vandaag met het collectedoel. Niet voor iedereen is het vanzelfsprekend om op vakantie te kunnen gaan. En daarom hebben we een heel bijzonder collectedoel in de maanden juli en augustus. En dat is de vakantiebank. De vakantiebank die biedt mensen gratis vakanties aan voor mensen voor wie het dus niet vanzelfsprekend is. En deze collecte is bij jullie van harte aanbevolen. Zometeen na de collecte zingen we nog een lied. Mogen we de zegen ontvangen. En kunnen we nog met een kopje koffie, wat lekkers of met wat limonade met elkaar napraten. En alvast bij deze wil ik iedereen een hele fijne en mooie vakantie wensen.

troon. Verbijsterend zijn sieraad en de schoonheid van zijn kroon. Er is macht in zijn woord. Als de wateren bruist zijn stem. Als de zon op de zee zo blauw. Zo is de rijkdom van zijn troon. En alle macht, alle heerlijkheid en kracht. En aan u is de eer en de lof van u regeert. U regeert, u regeert over te lang. U regeert in ons leven, u regeert overal. Als de zon op de zee.